علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وبارک وسلم وصلی علی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃ وطن درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن پاک اور ترجمۃ القرآن پاک کے سلسلہ میں آٹھویں پارے کا دسواں رکوع ہے اور 26ویں آیت کریمہ ہے سورۃ الاعراف کی، جس کا درس آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ شیطان نے جب سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پھسلا کر جنت سے نکال دیا، تو اب اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یہ تمہارا دشمن ہے تو اس سے بچ کر رہنا ہے۔ تو چونکہ اس نے سجدہ نہیں کیا اور اس وجہ سے، انسان کی وجہ سے وہ جنت سے نکلا، راندا گیا، تو جس وجہ سے کسی آدمی کو تکلیف ہو، اس کے ساتھ دشمنی تو بہرحال ہوتی ہے، تو اس نے ایسا کیا کہ اس نے بے حیائی پھیلائی اولاد آدم میں۔ پہلے تو جنت میں سیدنا آدم اور سیدہ حوا کا لباس اتارا، اور پھر وہ چاہتا ہے کہ اب دنیا میں اولاد آدم کا لباس اتار دے۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے یا بنی آدم اے آدم علیہ السلام کی اولاد قد انزلنا علیکم لباسا ہم نے بے شک تمہاری طرف لباس اتارا ہے یواری سوآتکم وریشا وہ جو کہ تمہاری شرم چیزیں چھپاتا ہے اور تمہاری زینت کرتا ہے. یعنی لباس کے دو فائدے ہیں. ایک تو لباس کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کے جسم کو ڈھانپتا ہے, ایسی اشیاء جن کو چھپانا واجب ہے ان کو چھپاتا ہے, اور پھر چھپانے کے ساتھ ساتھ لباس ایک زینت بھی ہے, لباس کے ساتھ آدمی زینت بھی حاصل کرتا ہے. دیکھیے لباس انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے. تو لباس کا اصل مقصد جو ہے, ایک تو شرم کی چیز کو چھپانا, شرمگاہ کو چھپانا, اور دوسرا زینت کرنا. تو لباس وہی ہوگا جو ان دونوں چیزوں کو, یعنی دونوں چیزوں پر پورا اترے, انسان کے جسم بھی چھپائے اور انسان کی زینت بھی بنے. ایسا لباس جو زینت تو بنے لیکن پردہ کرے, اور ایسا لباس جو پردہ کرے زینت نہ بنے. تو دونوں وہ لباس ناقص ہیں. لیکن چونکہ پہلے حکم ہوا یواری سوآتکم, پہلے حکم ہے شرمگاہ کو چھپانے کا, پہلے حکم ہے پردے کا. لباس کا اصل اور پہلا مقصد ہے انسان اپنے جسم کو چھپائے گرمی سے, سردی سے, لوگوں کی نگاہوں سے, اور دوسرا مقصد ہے زینت. الا ماشاءاللہ آج ایک مقصد تو شاید حاصل ہو رہا ہے کہ لباس کے ساتھ آدمی زینت حاصل کرتا ہے, اور ہر وہ چیز اپتا ہے لباس میں, مہنگے سے مہنگا, خوبصورت سے خوبصورت زی ہو جائے. لیکن پہلا مقصد الا ماشاءاللہ بھول جاتا ہے کہ لباس کا مقصد صرف زینت نہیں, بلکہ اصل مقصد تو پردہ پوشی ہے, اصل مقصد تو ستر کو چھپانا ہے, بعد میں دوسرا مقصد اس کا زینت ہے. زینت حاصل ہو بہت اچھا ہے, لیکن پردہ ہو یہ اصل ہے. تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخر دور میں ایسی عورتیں آئیں گی جو پردہ, جو لباس پہنے گی لیکن لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی, ان کے چہرے نظر آئیں گے, ان کے لباس میں ان کے جسم کا رنگ نظر آئے گا. تو بدقسمتی سے ہم اس دور میں پیدا ہوئے. آج وہ دور ہے کہ جس میں اللہ ماشاءاللہ آپ مرد کا لباس تو کم از کم پورا ہوتا ہے, عورت کا لباس پورا ہونا چاہیے تھا, عورت کا لباس کم سے کم تر ہوتا جا رہا, مرد کا بھی کم ہو گیا. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک عورت اور مرد جا رہے ہیں, مرد کی تو قمیض جو ہے وہ پوری بازوؤں والی ہے, مرد کی شلوار یا پینٹ جو ہے وہ تو اس کے ٹخنے بھی ڈھانپ رہی ہے, لیکن عورت کی جو قمیض ہے وہ اس کے بازو نہیں ہے, اور جو اس کی شلوار ہے اللہ معاف کرے اور وہ گھٹنے بھی ننگے ہو رہے ہیں. حکم یہ تھا کہ مرد اپنے ٹخنے ننگے رکھے, عورت کے ٹخنے تک ننگے نہ ہوں, عورت کی شلوار اتنی لمبی ہو کہ اس کے قدموں کے ناخوں تک اس کے پائنٹے جا رہے ہوں. لیکن الٹ ہو گیا, انسانوں کی شلواریں جو ہیں وہ قدموں کے نیچے تک جا رہی ہیں مردوں کی, اور عورتوں کی شلواریں جو ہیں, عورتوں کا لباس جو ہے وہ ٹخنے تو پاؤں کے ناخن تو کیا اس کے گھٹنے تک ننگے ہو رہے ہیں, اس کی رانے تک ننگی ہو رہی ہیں. دیکھیے گھٹنا جو ہے یہ تو مرد کا بھی شرمگاہ ہے, مرد لیے بھی ناف سے لے کر گھٹنے تک ہم حالت ہر وقت جو ہے لباس ہونا چاہیے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ گھٹنا جو ہے یہ شرمگاہ ہے, یا کم از کم ران جو ہے گھٹنے سے بالکل جو اوپر والا حصہ ہے مرد کے لیے ایسا ہی ننگا کرنا ایسے ہی ناجائز ہے جیسے انسان کا بالکل ننگا ہو جانا. آج ہمارے مرد حضرات بھی, نوجوان دوست بھی اس چیز کا خیال نہیں رکھتے, چھوٹی سی نکر پہن لیتے ہیں, اوپر سے ناف نظر آ رہی ہے, پیچھے سے رانے نظر آ رہی ہے, تو یہ یوں ہی سمجھیے جیسے انسان بالکل ننگا ہے. مرد کے لیے یہ ضروری ہے, ویسے تو لباس پورے جسم کا ہے لیکن جو واجب ہے شرمگاہ کو چھپانا وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک انسان کا جو جسم ہے یہ ستر عورت ہے، یہ عورت ہے. عورت کا جسم یہ سر سے لے کر پاؤں تک یہ عورت ہی عورت ہے. عورت کہا ہی اس لیے جاتا ہے، عورت ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو چھپانے کی چیز ہو، جو ظاہر کرنے کی نہ ہو. بالکل الٹ حساب ہو گیا. مرد کا لباس تو کم ہوا لیکن بال مردوں کا ضرورت سے زیادہ بڑھ گیا. ان کی آستینیں ان کے ہاتھوں کو چھپا رہی ہیں، ان کی شلواریں اور ان کی پینٹیں جو ہیں وہ ان کے پاؤں کو چھپا رہی ہیں، لیکن عورتوں کی شلواریں اور پینٹیں جو ہیں وہ کم سے ہوتی ہوتی گھٹنے ننگے ہو گئے. اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، اس کے بازو ننگے ہو گئے، سینہ اور پیر تک ننگا ہو گیا. اتنی بڑی زیادتی اور اتنا بڑا ظلم ہے کہ انسان کو شیطان نے ننگا کرنا چاہا تھا. جنت میں ہمارے والدین کو ننگا کیا، اب ہمیں ننگا کرنا چاہا تھا، لیکن ہمارے والدین نے تو اگر وہ لباس اترا تو جنت کے پتوں کے ساتھ اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ لیا. یعنی اتنا ضروری ہے. آج لباس تو وافر ہے، آج کپڑے تو وافر ہیں، ایک آدمی کے 20-20 جوڑے ہیں اور عورتوں کے تو اللہ معاف کرے سینکڑوں کے حساب سے جوڑے ہوتے ہیں، لیکن پہنتے ہوئے بھی ننگی نظر آ رہی ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا، تمہیں پیدا کیا، تمہارے ساتھ لباس ہی بھیجا. لباس اس لیے بھیجا کہ تم اپنے ستر کو ڈھانپو، تم اپنے جسم کو ڈھانپو، اور دوسرا یہ ہے کہ تم اپنی زینت کرو. لیکن اصل لباس کیا ہے؟ وہ لباس تقوا ذال خیر، اور تقوی کا، پرہیزگاری کا لباس، یہ سب سے بھلا لباس ہے. آپ کروڑوں کا یعنی کپڑے سلا لیں تو اندر گندے کا گندا ہو تو کیا فائدہ ہوگا؟ جب دل کالا ہے، جب ذہن کالا ہے، جب سوچیں گندی ہیں، تو اچھے کپڑے پہننے سے، چپے کریم اور پاؤڈر لگانے سے کیا بنے گا؟ جب اندر گندگی بھری ہوئی ہے، جب اندر کفر اور نفاق بھرا ہوا ہے، بے ایمانی بھری ہوئی ہے، جھوٹ جھوٹ اور اسی طریقے سے دھوکہ دہی بھری ہوئی ہے، تو کہا اصل لباس ہے تقوی کا. تقوی کا لباس اپنا لو. ہم ظاہری لباس کا بہت خیال کرتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں تو اپنے لباس کو کئی مرتبہ دیکھتے ہیں، کوئی داغ نہیں لگا ہوا، کوئی دھبا تو نہیں پڑا ہوا، اس میں کوئی سلوٹ وہ تو نہیں پڑی ہوئی. سلوٹوں کے بغیر استری ہونا چاہیے، پریس ہونا چاہیے، اس کو مایا لگی ہونی چاہیے، اس کا رنگ صحیح ہونا چاہیے، اس پر کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو اصل تقوی کا لباس تھا، ہم نے اس کی طرف کبھی خیال نہیں کیا. کدھر چلا گیا وہ لباس؟ ہم تقوی کے لباس سے تو صدیوں سے عاری ہو چکے، ننگے ہو چکے، اب تو ظاہری لباس سے بھی ننگے ہو رہے ہیں. اب تو ہم ظاہری لباس سے بھی، شرم و حیا کے لباس سے بھی، اب تو ہم جو ہیں وہ بالکل خالی ہو رہے ہیں. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد ہے، کپڑوں کا لباس بھی ضروری اور تقوی کا لباس بھی ضروری ہے. تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اوپر تو کپڑے ہوں، اندر گندگی ہو، اوپر چہرے تو تک ہو، آدمی چہرہ تو مومنوں کی طرح ہو لیکن دل بھی اسے بھی زیادہ سخت ہو، دل بےمان ہو، تو یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے. جیسے مومن جو ہے وہ جیسا اوپر سے ہوتا ہے ایسا اندر سے ہوتا ہے، مومن کی جو نام پہ ہوتا ہے وہی اس کے دل میں ہوتا ہے، اس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا. مومن اندر اور باہر سے ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوتا، مومن ظاہر اور باطن جو ہے وہ ایک ہوتا ہے. جیسی بات کرتا ہے ایسا ہی وہ عمل کرتا ہے، اور جیسا عمل ہوتا ہے ایسی بات ہوتی ہے. تو کہا تقوی کا لباس جو ہے یہ بہتر ہے. متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اور تقوی کو اپنا لباس بنا لو، اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. لعلک ہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت مانے کا، وہ نصیحت پکڑیں. تقوی کا لباس اختیار کریں، کپڑوں کا لباس اختیار کریں، دونوں لباس ضروری ہیں. نہ کپڑوں کے لباس سے ہونا چاہیے، نہ تقوی کے لباس سے عاری ہونا چاہیے. لیکن کپڑوں کے لباس کا بہرحال ہم بہت فکر کرتے ہیں، قیمتی سے قیمتی خریدتے ہیں اور اچھے اچھے ٹیلر سے ان کو سلواتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا ہمارا تقوی کا لباس تار تار ہو چکا ہے، ہمارا تقوی کا لباس جو ہے وہ بالکل اتر چکا ہے. ہم اپنے ظاہری کپڑوں پر تو ایک دھب محسوس نہیں کرتے. ہم کسی محفل میں جا رہے ہوں تو ہم دیکھتے ہیں راستے میں چھینٹے پڑ جائیں گندگی کے، گندانی کے، تو ہم واپس دے ہیں، لباس کو تبدیل کرتے ہیں. لیکن کیا کبھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے تقوی کے لباس پر کتنے چھینٹے پڑ چکے، ہمارے تقوی کا لباس کتنا تار تار ہو چکا، بلکہ لباس دل اتر چکا. اسی کے ساتھ دنیا میں چلتے پھرتے ہیں، اللہ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. تو کہا کہ لوگوں نصیحت پکڑو، غور و فکر کرو اس میں, یعنی ان چیزوں کو سمجھو کہ نہ تم تقوی کے لباس جاری ہو جاؤ اور نہ تم ظاہری لباس سے آؤ جاؤ. ظاہری لباس کا خیال تو کافر بھی کرتا ہے, بے ایمان بھی کرتا ہے, لیکن باطن کے اور تقوی کا خیال, لباس کا خیال صرف مومن کرتا ہے. کیا پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے سوا کوئی آدمی وضو پر مداومت نہیں کرتا, ہما وقت وضو سے رہنا یہ مومن ہی رہ سکتا ہے, کیونکہ جیسے ہما وقت چادر اوڑھی ہوئی ہے یعنی اپنا ستر چھپا ہے, اسی ہما وقت آدمی وضو سے ہو اپنی آنکھ کو سنبھالے, کانوں کو سنے, اپنی زبان کو سنبھالے اور نماز روزہ حج کا پورا عمل کرے, محرمات سے بچے, یہ تقوی کا لباس. اب ہم نے دیکھ کہ ہمارا تقوی کا لباس کتنا کم ہے, پورا ہے یا بالکل نہیں ہے. کہا نصیحت پکڑو, ان چیزوں پر غور و فکر کرو, اپنے کپڑوں کے لباس کا بھی خیال کرو اور اپنے تقوی کے لباس کا بھی خیال کرو. یا بنی آدم, اے اولاد آدم, لا یفتننکم الشیطان, شیطان تمہیں فتنے نامہ فتنے میں نہ ڈال دے, کما اخرج علیکم من الجنت, جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت نکال دیا, اس نے فتنے میں ڈال دیا, اس نے فوسوسہ ڈال کر ظالم نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت سے نکالا. اب تمہیں جنت میں جانے سے نہ کہیں روک دے, تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے, تمہیں گمراہی میں نہ ڈال دے. جن او انہوں پتروا دیے ان کے لباس ہما, ان دونوں کے لباس یاد رکھو, تمہارے بارن کے اس نے لباس اتروائے تھے, کہیں تمہارے بھی لباس نہ اتروا دے, کہیں تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ نہ کرے, کہیں تمہیں بھی ایسی چیزیں کھلانے پر مجبور نہ کر دے جن سے رب نے منع کیا ہوا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا, حضرت سیدہ حوا نے کھایا تو ان کا لباس اتر گیا. جب ہم حرام کھاتے ہیں, جب ہم یعنی شراب پیتے ہیں اور ناجائز کام کرتے ہیں تو ہمارے لباس بھی اتر جاتے ہیں, اور آج یہی ہو رہا ہے. اللہ نے تو فرمایا تھا اس سے پرہیز کرنا, شیطان کے قریب نہ جانا, یہ تمہیں ننگا کر دے گا, یہ تمہارے لباس اتار دے گا. کیونکہ انہوں نے جنت سے بھی اس نے تمہارے والدین کو نکالا اور ان کا لباس بھی اتارا, لے یوریا ہوں سواتما, ان دونوں کا لباس اتار دیا تاکہ ان کی شرم کی چیزیں نظر آنے لگیں. تو کوئی عقل مند آدمی ایسا ہوگا جس کے والدین کو اس کے گھر سے نکال دے اور پھر وہ اسی دشمن کے ساتھ دوستی لگا لے, پتا بھی ہو کہ میرے والدین کا گھر تھا, اس دشمن نے میرے والدین کے گھر سے ان کو کس طریقے سے نکال دیا, پھر آدمی اگر اسی کے ساتھ دوستی کرے گا تو وہ اس گھر میں اس کو کب جانے دے گا. تو ہمارے والدین کو تو جنت سے نکالا, اب ہمیں جنت میں جانے نہیں دیتا, کوشش کرتا ہے, وہ اپنی دشمنی پہ اٹا ہوا ہے, ہم دشمنی بھول گئے, ہم نے اس کے ساتھ دوستی کر لی, وہ دوستی کے نل سے, وہ دوستی کے لباس میں آ کر ہمارے ساتھ اب بھی دشمنی لے رہا ہے. وہ تو وہ وقت نہیں بھولا جب رب نے کہا تھا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا تو نکل جا, تجھ پر لعنت ہو گئی ہے, قیامت تک کے لیے تو رہندہ اور مردود ہو گیا ہے. وہ تو آج تک اس یعنی دشمنی کو نہیں بھولا, افسوس ہم بھول گئے, ہم نے اس سب سے بڑے دشمن کو دوست بنا لیا. انہ یراکم ہوا وکیلہ, وہ بھی تمہیں دیکھتا ہے اور اس کا قبیلہ بھی تمہیں دیکھتا ہے. من حیث لا ترونہم, تم ان کو نہیں دیکھتے. اس کا مطلب ہے شیطان ہمیں دیکھتا ہے, ہم جہاں کہیں بھی ہوں شیطان ہمیں دیکھتا ہے. یعنی جیسا کہ کل میں نے عرض کیا کہ ایک آدمی پاکستان میں ہے, ایک امریکہ میں ہے, ایک وطن میں ہے, ایک عرب میں ہے, اب سارے کے سارے کے دل میں نیکی کا خیال آتا ہے تو وہ وسوسہ ڈالتا ہے, وہ بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے, وہ ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے, ہم اس کو نہیں دیکھتے. تو کہا وہ بھی دیکھتا ہے, اس کے ماننے والے شیاطین جو شٹونگلے ہیں کہ جو مرید ہیں اس کے, وہ بھی تمہیں دیکھتے ہیں لیکن تم ان کو نہیں دیکھتے. تو ایسا نہ ہو کہ تم ان کو نہ دیکھتے تو وہ تمہارے دلوں میں بے حیائی کا اتنا ڈال دے. تم تو انہیں نہیں, آدمی دیکھے تو کچھ کر سکتا ہے, جب دشمن کو دیکھے گا نہیں تو اس کا چونکہ وار اچانک ہوگا, اس لیے اللہ جل مجد الکریم ہمیں لے بتا رہا ہے. تو کیسا ہی خوبصورت یعنی بزرگوں نے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا, کھو شیطان تم کو دیکھ رہا ہے تم نہیں دیکھتے, تو شیطان سے نہ ڈرو, تم اس سے ڈرو جو شیطان کو دیکھتا ہے, شیطان اس کو نہیں دیکھ سکتا. یعنی رب تو شیطان کو بھی دیکھتا ہے, شیطان اس کو نہیں دیکھ سکتا. جنات کو ہم نہیں دیکھ سکتے, جنات ہمیں دیکھتے ہیں. تو کہا کہ وہ تو تمہیں دیکھتے ہیں. اس سے صاف ظاہر ہوا کہ رب نے پورے کا پورا انہ یراکم جمع کا صیغہ استعمال کیا, وہ تم سب کو دیکھتا ہے, وہ بھی دیکھتا ہے, اس کا قبیلہ بھی دیکھتا ہے. میں نے حیث لا ترونہم, یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا, کہ تم سب اس کو نہیں دیکھتے. معلوم ہوتا ہے سایت کریمہ سے شیطان ساری کائنات کو دیکھتا ہے, ہم اس کو نہیں دیکھتے. تو اگر شیطان ایک جگہ بیٹھ کر ساری کائنات کو دیکھے تو اس یہاں تو شرک نہیں ہوتا. یہ شیطان ہے جس کی طاقت شیطانی ہے, اللہ نے اس کو دی ہے شیطانی. تو اگر پیارے محبوب کو اللہ طاقت دے وہ مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر ساری کائنات کو دیکھیں, تو اگر شیطان کا دیکھنا گمراہی شرک نہیں ہو سکتا, تو یقیناً میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیکھنا بھی جو ہے شرک نہیں ہو سکتا. یقیناً میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کائنات سے زیادہ ہے. سارے انبیاء سارے فرشتے اور سارے شین کی طاقت مل جائے تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طاقت کا عشر عشیر بھی نہیں بنتا. تو میرے آقا کائنات کریم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کائنات کو دیکھتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے. ان جل نہ شیا پینا, بے شک ہم نے شیطانوں کو بنا دیا اور یا الذین لا یؤمنون, ایسے لوگوں کا ولی کہ جو لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے. تو شیطان کن کا دوست ہوا؟ جو لوگ مومن نہیں ہیں. مومن کبھی شیطان کو دوست نہیں بناتے. اگر کسی سے پہچان پوچھنی ہے مومن کی تو وہ بتائے گا نا کہ وہ مومن وہ ہوتا ہے جو شیطان سے دوستی نہیں لگاتا. تو اس کا مطلب ہے جس کے پاس جو شیطان سے دوستی لگائے گا وہ مومن نہیں ہوگا. مومن کی شان یہ ہے شیطان کو اپنے قریب بھٹکنے نہیں دیتا, شیاطین کی باتوں پر عمل نہیں کرتا, شیطان کو دھتکار دیتا ہے, اللہ کا پاس کرتا ہے, اللہ کے حکم کی تمیز کرتا ہے اور اس کا ادب کرتا ہے, اور سمجھتا ہے کہ اس نے رب کو چیلنج دیا تھا, اس نے انبیاء اکرام کو چیلنج دیا. اگر میں اس کی بات مانوں تو مطلب ہے کہ میں اس کا ہو جاؤں گا, میں تو رب اور رب کے رسولوں کا ہوں, میں تو اس کو نہیں مانتا. تو مومن کی شان یہ ہے کہ مومن کبھی بھی شیطان کو دوست نہیں بنائے گا. تو شیطان کس کا دوست ہے؟ ان لوگوں کا ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, جب وہ بے حیائی کرتے ہیں, قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْنَا آبَاءَنَا, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے حکم ہی ایسا دیا ہے, یعنی جیسا میں نے کل عرض کیا, بے حیا بے حیائی کرتا ہے, گناہ گار گناہ کرتا ہے, منکر انکار کرتا ہے. اور دلیل کیا دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دیکھیں ہم نے اپنے بڑوں کو ایسے ہی دیکھا تھا, ہمارے باپ دادا نے ایسا ہی کیا تھا. اور پھر نال ساتھ ساتھ کہتا ہے واللہ امرنا بہذا, اللہ نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے. کتنی بڑی زیادتی ہے کہ آدمی بے حیائی کرے اور اس کو اللہ کی طرف سے تھوپ دے. جیسے آج کل کئی ظالم لوگ کہتے ہیں زنا کیا شراب چوری کی بازوں کی, یہ اللہ نے لکھا تھا, یہ تو اللہ نے ہمیں ایسا مجبور کر دیا تھا, اللہ نے چونکہ ہماری قسمت میں یہ لکھا تھا اس لیے ہم نے کیا. تو اللہ طرف منسوخ کرنا, اللہ نے ہمیں حکم دیا بے حیائی کا, ہم نے اپنے باپ دادوں کو. تو تکلیف باپ دادوں کی تو نہیں ہوتی, وہ جاہلوں کی تو نہیں ہوتی, ہاں علماء کی ہوتی ہے, اولیاء کی ہوتی ہے. جو سند بنتا ہے وہ تو نبیوں کا قول بنتا ہے, وہ تو ائمہ کا قول بنتا ہے, وہ تو صحابہ کا قول بنتا ہے, اولیاء کا قول بنتا ہے. جاہلوں کا قول تو سند نہیں بنتا. تو جاہلوں کے قول کو بطور سند پیش کرنا بہت بری حالت ہے. اور پھر تقدیر کا نام لے کر گناہوں کو اللہ کی طرف منسوخ کر دینا کہ اللہ نے یہ لکھا تھا تب ہم نے کیا ہے, اللہ نے ہمیں حکم دیا تب ہم نے کیا ہے. اللہ کہتا ہے اے میرے محبوب فرما دیجئے ان اللہ لا یامرکم بالفحشاء, لا یامر بالفحشاء, اللہ تو بے حیائی کا حکم نہیں دیتا, اللہ تو بے حیائی سے روکتا ہے. تم یہ کیسے ظالم لوگ ہو, بے حیائی کرتے ہو اور اس کو نسبت اللہ کی طرف کر دیتے ہو کہ جی اللہ نے ہمیں یہ کہا تھا, اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا تھا. آتقولون, کیا تم کہتے ہو اللہ اللہ پر ما لا تعلمون, جس کا تمہیں علم نہیں ہے. تو اللہ کی بارگاہ کی طرف ایسی بات کو نسبت کر دینا, اللہ نے کہاں فرمایا زنا کرو, اللہ نے کہاں کہا شراب پیو, اللہ نے کہاں کہا کہ جوا کھیلو, سینما بینی کرو, بے حیائی کرو, گانے بجانے ہو, تو یہ نسبت کر دینا اللہ کی طرف, فرمایا یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ تم وہ بات کہتے ہو جس کی تمہیں خبر تک نہیں ہے. بولا ہمارا ربی بالقسط, فرما دیجئے میرے رب نے تو مجھے حکم دیا ہے انصاف کا, میں تو انصاف پسند ہوں, کیونکہ رب حکم ہی انصاف کا دیتا ہے. رب جو ہے وہ تو کسی پر ظلم کا حکم نہیں دیتا, بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. واقیم وجوہکم عند کل مسجد, اور اپنے منہ سیدھے کرو ہر نماز کے وقت, ہر مسجد میں ہر نماز کے وقت کعبے کی طرف منہ کرو. وادعوہ مخلصین لہ الدین, اور اس کی عبادت کرو نرے خالص اسی کے بندے ہو کر, اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. عبادت رب کی ہے تو کسی کے دکھے کے لیے نہ کرو. شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک جلی اور شرک خفی. شرک جلی یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، یا اللہ کے حق اور کی عبادت کرنا، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا دینا. اور شرک خفی یہ ہے پڑھنا نماز اور کرنا نیکی لیکن کسی کے دکھلاوے کے لیے کرنا. فلاں آدمی یہ نیکی دیکھ کے سمجھے گا اور وہ پر مہربان ہو جائے گا، مجھ پر کرم نوازی کرے گا. یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے. تو عبادت رب کی خالص اس لیے کی جانی چاہیے، کسی کے دکھلاوے کے لیے نہیں، ریا کے لیے نہیں. یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا حملہ ہوتا ہے. پہلا حملہ یہ ہے شیطان کا کہ انسان کو نیکی کے قریب نہ جانے دے. ہم تو اللہ ماشاءاللہ اسی حملے میں گائل ہو جاتے ہیں، ہم تو نیکی کی طرف جاتے نہیں. تو جو آدمی جو زور لگا کر شرم کو دتکار کر شیطان پانت بھیج کر نیکی طرف چلا جائے، اب شیطان دوسرا حملہ کرتا ہے اور پہلے سے سست کرتا ہے، پہلے سے زیادہ زور لگاتا ہے. وہ حملہ ہے کہ اب یہ عبادت تو کرتا ہے لیکن دکھلاوے کے لیے کرے، عبادت تو کرتا ہے یہ دنیاوی مقصد کے لیے کرے، عبادت تو کرتا ہے یہ کسی آدمی کی رضا کے لیے کرے. کہ اگر میں کتنے آدمی ہیں، افسر نماز پڑھتا ہے سارے پڑھنے لگتے ہیں، افسر چھوڑتا ہے سارے چھوڑ دیتے ہیں، فیکٹری کا مالک پڑھتا ہے سارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، فیکٹری کا مالک نہیں پڑھتا سارے چھوڑ جاتے ہیں. یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے کہ آپ دنیا کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ مالک کو یعنی آجر کو اور اپنے افسر کو خوش کرنے کے لیے تو نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب وہ نہیں ہوتا تو نہیں تھے. تو کہا یعنی ایک تو پھر شیطان یہ حملہ کرتا ہے کہ اب انسان پڑھے تو صحیح لیکن دکھلاوے کے لیے پڑھے. جب لوگ دیکھ رہے ہیں تو لمبی نماز پڑھے، لوگ نہیں ہیں تو نماز بس ایسی پڑھی کہ منٹوں میں پتہ بھی نہیں چلا. جب کوئی ہے تو لمبی قرات شروع کر دی، جب کوئی نہیں ہے تو بالکل چھوٹی شروع کر دی، جب کوئی ہے تو بڑا نیک بن کے بیٹھ رہا، بڑی نیکی کر رہا ہے. اور جب اکیلا ہوتا ہے، جب اندر ہوتا ہے تو پھر وہی بے حیائی ہوتی ہے. الیاذ باللہ تعالی لوگوں کے سامنے نیک بننا اور یعنی اکیلے میں بے حیائی کرنا. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک آیت نقل کی کہ ایک عالم دین اور اس کا بیٹا کسی محفل گئے، جب کھانا رکھا گیا تو بالکل کم کھانا کھایا، نماز پڑھی تو لمبی بہت لمبی پڑھی، جب گھر آئے تو پھر بیوی سے کھانا مانگا، کھانا کھایا اور نماز پڑھی تو بالکل مختصر کر کے. وہ بچہ پوچھتا ہے ابا جی وہاں آپ نے کھانا بھی کم کھایا، نماز لمبی پڑھی، اگر انہوں نے جو کھانا دیا تھا تو گھر میں آ کر کیوں کھایا؟ تو کہا بیٹا اگر وہاں کھانا کھاتا تو لوگ کہتے دنیا دار آدمی ہے، یہ کہاں بڑا کھاتا ہے، اور اگر وہاں چھوٹی نماز پڑھتا تو لوگ کہتے یہ دیکھو یہ تو دنیا دار آدمی ہے، اس نے چھوٹی سی نماز پڑھی ہے. اب چونکہ گھر ہے، کھانا بھی پیٹ بھر کر کھایا ہے اور نماز آرام سے پڑھ لی، چونکہ اب گھر دیکھ رہے ہیں تو باہر والا تو نہیں دیکھ رہا نا. تو یہ ہے دنیا دار لوگ کی بات. ایسے علماء اور ایسے نام نہاد دیندار جو دنیا کے لیے دین کا علم پڑھتے ہیں، دنیا کے لیے کرتے ہیں اور دنیا اور اپنے دین اور ایمان کو صرف دنیاوی معاملات کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ دنیا خوش ہو جائے، دنیا ہمیں کچھ عطا کر دے. تو اس لیے اللہ کہتا ہے کہ جو حق ہے عبادت کا وہ تو صرف اللہ جل مجد الکریم کا ہے. اور پھر آخری حملہ، اگر کوئی آدمی خالص اللہ ہی کے لیے عبادت کرے، دکھلاوا نہ کرے، ریا میں عمل دخل نہ آنے دے. اب تیسرا حملہ شیطان کا ہوتا ہے اور سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے، آخری حملہ، وہ قدموں کے ناخنوں تک وہ زور لگا دیتا ہے. جب آدمی عبادت کرے تو اس پر اپنا فخر کرے، اللہ کے نام پر صدقہ کرے تو فخر کرے، نماز پڑھے تو فخر کرے، دیکھو میں نماز پڑھتا ہوں ساری دنیا بے نمازی ہے، میں نیکی کر رہا ہوں لوگ بے حیائی کر رہے ہیں، تو اس میں فخر پر آ جائے. تو یہ جو فخر ہے یہ شیطان کا آخری سب سے آخری حملہ ہے اور یہ منافق کی نشانی ہے. مومن کبھی اپنی عبادت پر فخر نہیں کرتا، اتراتا نہیں ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں لوگ نہیں کر رہے، میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں لوگ نہیں کر. تو اس یعنی یہ آخری حملہ ہے، جو اس سے بچ گیا وہ جو ہے وہ اللہ کا ہو گیا، اب اس کی عبادت قبول ہو گئی. لیکن اگر ان تینوں حملوں کو دیکھیے اور اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچئے ہم ان میں سے کہاں پھنسے ہوئے ہیں، کہاں سے نکلے ہیں، کیا ہم دکھلاوا ہم میں نہیں ہے، کیا ہم دنیا کے سامنے اور اندرونی خانہ اور نہیں ہے. اور اگر نہیں تو مبارک ہو کہ کوئی وہ مومن جو اندر ہر شیک ہوتا ہے. اب دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اپنی نیکی اپنی عبادت پر کہیں فخر تو نہیں کرتے، کہیں اتراتے تو نہیں، کہیں تکبر تو نہیں کرتے. شیطان نے اپنی عبادت پر تکبر کیا تھا، شیطان نے اپنے بڑا ہونے پر تکبر کیا تھا، شیطان نے اپنا عالم ہونے پر تکبر کیا تھا. ابا واستكبر وكان من الكافرين، وہ کافروں میں سے ہو گیا، کیونکہ اس ظالم نے کیا یہ تھا کہ اس نے یعنی تکبر کر دیا تھا اپنے علم پر، اپنے عمل پر، اپنے یعنی بڑا ہونے پر. تو تکبر عزازیل راخار کر زندہ بلانت گرفتار کر، تکبر میں عزازیل کو شیطان کو گمراہ کر دیا، ذیل و خار کر دیا، لعنت کی قید میں ہمیشہ کے لیے گرفتار کر دیا. تو کما بادوہ مخلصین علیہ الدین، اسی کے لیے خالص عبادت کرو. کما بادا کم تعودون، جیسا تمہارا آغاز ہوا ایسے ہی تم لوٹو گے. تم کچھ تھے اللہ نے پیدا کر دیا، تم مر کر مٹی میں چلے جاؤ گے، اللہ دوبارہ تمہیں لوٹا دے گا. یا ایسا کہ جیسے تم ننگے آئے تھے، دنیا میں کچھ لے کر نہیں آئے تھے، کوئی مال، کوئی دولت، کوئی مکان، کوئی رزق، کچھ نہیں تھا، خالی ہاتھ تھے اور روتے ہوئے آئے تھے. روتے ہوئے دنیا سے چلے جاؤ گے، خالی ہاتھ چلے جاؤ گے. یہاں سے جب آئے تھے تو ننگے آئے تھے، قیامت کے دن اٹھو گے تو ننگے اٹھو گے. آئے تھے تو تمہارے کسی چیز کے تم مالک نہیں تھے، کسی کو کچھ کہہ تک نہیں سکتے کہ مجھے کھانا دے دو، مجھے پانی دے دو، تم بول نہیں سکتے تھے. جاؤ گے اسی طریقے سے تمہاری زبان گونگ ہو چکی ہوگی، تمہارے کان آواز نہیں سنیں گے، تمہاری آنکھوں کی بینائی، آنکھیں تو کھلی ہوں گی بینائی نہیں ہوگی، دکھ تو رہے ہو گے، کسی کو بلا نہیں سکو گے، کسی کو یہ نہیں کہہ سکو گے کہ میری مشکل کو حل کر دو. تو کہا جیسے تمہیں پیدا کیا کیا تھا، انسان کچھ نہیں تھا. حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا ثم خلقناہ امشاجا من ثم خلقناہ من نطفۃ امشاجا. کہا انسان کچھ نہیں تھا، ہم نے اس کو ایک پنی کے کر سے پیدا کیا. بعض کا کہتا ہے رب ہم نے مٹی سے پیدا کیا تو انسان کو اتنا اچھا بنا دیا، اس شکل و صورت دے دی. تو کچھ نہیں تھا تو بنایا، اب تو ہو نا، مرو گے قبر میں جاؤ گے تمہاری ہڈیوں کو اکٹھا کیا جائے گا، تم کو زندہ کیا جائے گا، اور ویسے ہی تم جیسے آئے تھے خالی ہاتھ ایسے ہی خالی ہاتھ تمہیں واپس لوٹنا پڑے گا. جیسے بے کس و لاچار دنیا میں آئے تھے ایسے بے کس و لاچار تم دنیا میں جاؤ، دنیا سے جاؤ گے. جیسے ماں کے پیٹ سے برآمد کیا ایسے قبر میں اٹھا لے گا. جیسے ماں کے پیٹ میں تم زندہ تھے اور ایسے ہی قبروں میں بھی تم زندہ ہوگے، اور قبروں کے بعد تمہیں اٹھا لیا جائے گا. اسی طریقے سے تمہیں رب کے پیش ہونا پڑے گا. فریقاً ہدا و فریقاً حقا علیہم الضلالہ، ایک فرقے کو تو راہ دکھائی اور ایک فرقے پر گمراہی ثابت ہو گئی. کچھ جو لوگ ہیں وہ تو راہ ہدایت پر آ جاتے ہیں، اور کچھ جو لوگ ہیں وہ گمراہی میں ایسے پڑتے ہیں کہ ان پر گمراہی جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے، ان پر سر سے لے کر پاؤں تک گمراہی چھا جاتی ہے، وہ گمراہی سے نکلتے نہیں، سوچتے نہیں. انہم اتخذوا، کیوں وہ گمراہ ہو گئے، کہ انہوں نے پکڑا الشیاطین اولیاء، شیطان کو دوست بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. ان پر کیوں گمراہی ثابت ہو گئی، کیوں ثبت کر دی گئی، کیوں ان پر حق ہو گئی گمراہی؟ اس لیے کہ انہوں نے رب کو چھوڑ کر شیطان کی بات ماننی شروع کر دی، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیا. دیکھ لیجئے اللہ ماشاءاللہ کتنے لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں، جو جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. شیطان ذرا سی بات کہتا ہے تو انسان بھاگتا ہے شیطان کی طرف، شیطان کے احکام پہ عمل کرتا ہے. دن رات ہم شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ساری ساری رات جاگنا پڑے جاگتے ہیں، سارا سارا دن وی سی آر پہ بیٹھنا پڑے بیٹھتے ہیں. چند منٹ کی دینی کام ہو، دینی محفل ہو، نماز جمعہ ہو، نماز کا وقت ہو، انسان کہتا ہے میرے وقت نہیں ہے، میری دکان بٹ جاتی ہے، میرے گھر کے معاملات ہیں، میرے بیوی بچے ہیں، میں کیا کروں؟ تو کہتا ہے اللہ کہ رب کو چھوڑ کر جن لوگوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، ان لوگوں پر گمراہی ثابت ہو گئی. وہ یا سبونا ان مفتدون، سمجھتے یہ ہیں کہ وہ راہ پر ہیں. کسی بے نمازی سے بات کر رکھیے، وہ سو دلیل دیکھو جی، میں نمازیوں سے بہت اچھا، میں حاجیوں سے بہت اچھا، میں داڑھی والوں سے بہت اچھا، وہ یہ کرتے ہیں، میں دینا یہ کرتا ہوں. آدمی بات نہیں کرنے دیتا. آج کسی بھی حیا کے ساتھ آپ قرآن کی آیت پڑھ کے دیکھیے، وہ آپ کو سو قسم کے آگے دکور سنا دے گا، دلائل پیدا کرے گا اور کہے گا کہ ہم جو ہیں اسی جگہ پہ اچھے ہیں. کئی ظالم لوگ یہاں تک کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ رہے نیک ہیں تو ہاں ہمیں بے حیا ہیں تو رہنے دے بے حیائی، سمجھ کے ہم جو کر رہے ہیں ہم اس کر رہے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں ہم اسی پر سٹے معاذ اللہ استغفر اللہ. تو رب کہتا ہے ظالموں ایسا نہ ہو جائے تمہارے گمان غلط ہیں تم راہ پر نہیں ہو. جا بنی آدم اے آدم کے بیٹو غزو زینت تم عند کل مسجد ہر مسجد کے پاس جب جاؤ تو زینت پکڑو یعنی مساجد میں جانے کا. اب اللہ جل مجد الکریم ایک ادب سکھا رہا ہے نماز کا ایک ادب سکھا رہا ہے. ہم نے بے شمار مرتبہ دیکھا جب ہم آفیسر کے سامنے جاتے ہیں جب کسی بڑے آدمی کے سامنے جاتے ہیں جب ہم نے بازار میں جانا ہوتا ہے کپڑے بدلتے ہیں خوشبو لگاتے ہیں جب مسجد میں جانا ہوتا ہے تو جیسے کپڑے ہیں تیل سے بھرے ہوئے ہیں بدبو آ رہی ہے کام سے ہیں فوراً اسی طریقے سے مسجد میں جا کر کھڑے ہو گئے ہیں. تو یعنی ہم مسجد میں جانے کے لیے کوئی خاص زیب و زینت نہیں کرتے مسجد میں جانے کے لیے کوئی خاص اہتمام نہیں کرتے بازار میں جانے کے لیے بہت اہتمام کرتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین میں اللہ کو سب سے جو پسندیدہ جگہ ہے وہ مسجد ہے اور زمین میں اللہ کو سب سے ناپسندیدہ جگہ جو ہے وہ بازار ہے. تو ہم بازار میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں مسجد میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے. ہم بازار میں نکلتے ہیں اچھے کپڑے پہن کے نکلتے ہیں غسل کر کے نکلتے ہیں اچھا یعنی اپنے آپ کو سجا بنا کے نکلتے ہیں لیکن مسجد میں جانا ہوتا ہے تو کبھی ہم نے کسی چیز کا خیال نہیں کیا. ہم ویسے بھی وہاں زیادہ دیر بیٹھنا پسند بھی نہیں کرتے زیادہ دیر بیٹھا بھی نہیں جاتا. تو کہا جب مسجد میں جاؤ تو زینت کر کے جاؤ بازار میں جاؤ تو میلے کچیلے کپڑے پہن کے جاؤ کسی کی نہ تمہاری طرف نہ اٹھے. بالخصوص عورتوں کے بارے میں حکم ہے کہ جب بازار میں جاؤ تو بالکل پھٹے پرانے کپڑے ہوں گندے کپڑے ہوں کسی کی نظر نہ اٹھے. جب گھر میں ہو تو آپ چاہیے کہ پھر وہ زینت کر کے رہے. وقت بدل گیا دور تبدیل ہو گیا ساری کی ساری مسلمان کی ساری وہ چیزیں تبدیل ہو گئی آج وہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. ایک دور تھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاطمہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ مطہرہ سے پوچھتی ہیں کہ تیرا خامد زندہ ہے یا نہیں تو زیب و زینت نہیں کرتی تو گھر میں رہتی ہے تو پھٹے پرانے کپڑے پہنتی ہے تو کیوں نہیں زیب و زینت کرتی. تو انہوں نے کہا نہ میں امرات مرشدہ کم ہی باتیں میں عورت تو ایسی ہوں جس کا خامد ہے لیکن یوں سمجھیے جیسے ہے ہی نہیں ہے. تو میں وہ کیسے کہا رات پڑتی ہے تو نوافل میں کھڑے ہو جاتے ہیں صبح ہوتی ہے تو روزہ رکھ لیتے ہیں. دور بدل گیا اس وقت جو گھر میں زیب و زینت عورت نہیں کرتی تھی لوگ سمجھتے تھے یہ غیر شادی شدہ ہے لوگ سمجھتے تھے یہ رنڈوی ہے یہ بیوہ ہے اس کا خامن نہیں ہے. اور جو باہر نکلتی تھی تو باہر نکل کر اچھے کپڑے پہن کے نکلنے کا تو تصور ہی نہیں تھا. آج گھر میں ہماری مائیں بہنیں رہتی ہیں تو پھٹے پرانے کپڑے میلے کچیلے کپڑے ہوتے ہیں جب بازار میں نکلتی ہیں تو بڑا بھڑکیلا لباس پہن کے بڑی خوشبو اور میک اپ کر کے. تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت باہر نکلتی ہے جب اس سے خوشبو آتی ہے تو پھر فرشتے انسان اور نیک روحیں ان پر لعنت کرتی ہیں اور جب عورت واپس آتی ہے گھر تو جتنے بے نوجوانوں نے شہوت کی نگاہ سے اس کو دیکھا ہوتا ہے تو سب کے سب کا گناہ زناحوں کا گناہ اس کے نام پر لکھا ہوتا ہے. تو چاہیے تو یہ کہ آدمی مسجد میں جائے تو زینت کر کے جائے. کچھ تو وہ ہیں جو مسجد میں جاتے ہی نہیں اور کچھ جاتے ہیں آہستہ آہستہ ہندوؤں انگریزوں کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے. پہلے یہ تھا نماز پڑھنی ہے تو ساتار امامہ ہونا چاہیے جو کپڑے ہیں پاک صاف ہونے چاہیے. آج امامہ تو گیا ٹوپی آ گئی آج ٹوپی بھی گئی. آپ مسجد میں جائیں کتنے فیصد آدمی جو ہیں وہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھتے ہیں یعنی کوئی احساس تک نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. تھوڑی سی کوئی تبدیلی کر لیں نہ پینٹ ہے تو پینٹ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں وہ کپڑا میلا ہے تو میلے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں ننگا سر ہے تو ننگے سر میں پڑھ رہے ہیں بلکہ پھر اس پر دلائل دینے سے ہو جاتے ہیں یہ ننگے سر بھی نماز پڑھنی جائز ہے. یہ دین کو اتنا بھی تنگ نہیں کر دینا چاہیے. عجیب بات ہے جہاں ہمارے مطلب کی بات آتی ہے وہاں تو ہم دین کا نام لیتے ہیں قرآن و حدیث کا نام لیتے ہیں لیکن جب اپنے مطلب کی بات نہیں آتی پھر ہم کہتے ہیں یہ دین اتنا بھی تنگ نہیں ہے جب ٹوپی بھی پہنی جائے. اب جنابے والی جو ہے وہ داڑھی شریف کا بھی خیال رکھا جائے لباس کا بھی خیال رکھا جائے. تو اللہ تو کہتا ہے مسجد میں جاؤ تو زینت کر کے جاؤ اپنے کپڑے پورے پہن کے جاؤ. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے غلام نے نماز پڑھی تو وہ کپڑوں سے جیسے پہلے کام کاج والے کپڑے تھے, آپ نے نماز کے بعد بلایا اور کہا کہ اگر میں تجھے ابھی کسی وقت کے حاکم کے پاس بھیجوں تو اسی لباس میں جائے گا؟ تو کہا حضرت کیسے جا سکتا ہوں, یہ تو لباس اچھا نہیں ہے, وہاں تو لوگ بڑے بڑے لوگ ہوں گے, حاکم وقت ہوگا, وہ کہیں سزا نہ دے, تو نے میری محفل کا احترام نہیں کیا, کیسے کپڑوں کے ساتھ آ گیا, تجھے میری محفل کے آداب کا نہیں پتا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اللہ کے بندے سب حاکموں کے حاکم کی بارگاہ کا ہے, تو پھٹے پرانے کپڑے پہن کے آتا ہے, میلے کچالے کپڑے پہن کے آتا ہے, تو دنیا کا بادشاہ جو چند دنوں کا بادشاہ ہے جو کچھ نہیں دیتا, تو اس کے سامنے تو جاتا ہے نہ کہ اس نے لباس نہیں دینا, تیرے پاس اگر نہیں ہے تو وہ دے گا نہیں, تو کہتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے, لیکن رب تو دینے والا ہے, رب نے تو سب کچھ دیا ہوا ہے, تو بندے کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اچھے کپڑے پہن کے جاتا ہے, حاکم کی بارگاہ میں جاتا ہے تو زیب و زینت کر کے جاتا ہے, اور احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جاتا ہے تو تمپور ویسے ہی چلا جاتا ہے, تو رب کہتا ہے زینت کر کے آؤ مساجد میں, تو اس سے ثابت ہوا کہ نماز کا لباس پورا ہونا چاہیے, یہ نہیں ہے کہ کونیاں ننگی ہیں, بعض اوقات جو ہیں وہ تکنے جو ہیں گھٹنے تک ننگے ہیں اور اسی طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے, بعض اوقات سر ننگا ہے اسی طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے, تو کہا زینت کر کے آؤ. اسی آیت کریمہ کے ماتحت علماء نے لکھا اور وہ حدیث نقل فرمائی کہ ایک امامے کے ساتھ نماز پڑھی ہوئی دوسری نمازوں سے کئی گنا زیادہ ثواب دیتی ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی پوری زندگی میں ایک نماز بھی ایسی ثابت نہیں ہے. بات سمجھے صحیح, کیا کہا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ننگے سر نماز پڑھی ہو؟ آج کل بعض لوگ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ پوری ذخیرہ حدیث میں ایک حدیث ایسی نہیں, ایک دلیل نہیں ملتی کہ میرے آقا نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی ننگے سر نماز پڑھی ہو. لیکن آج چونکہ نماز کو اہمیت نہیں دی جا رہی, اصل میں علماء نے تین لکھا کہ ننگے سر نماز تین وجہ سے ہو سکتی ہے, ایک تو یہ ہے کہ آدمی کے پاس کپڑا نہیں ہے, سر ڈھانپ سکے اتنی طاقت نہیں ہے, کپڑا ہی نہیں ہے تو ننگے سر ہو جائے گی, ایک یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اتنا ذلیل و خوار سمجھ رہا ہے, بعض اوقات ہوتا ہے انسان کو کچھ چوٹ لگتی ہے تو اپنے سر پہ بھی کوئی کپڑا رکھنا پسند نہیں کرتا, رب کے حضور کھڑا ہو جاتا, دیکھ باری تعالیٰ میں ننگے سر تیری بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو گیا, میں سر پہ کپڑا رکھنے کے بھی قابل نہیں ہوں. عاجزی اور جو آج کل ہم اس کے سوویں حصے میں بھی نہیں پہنچے, اور تیسرا یہ ہے جیسا کہ آج کل عام ہو رہا ہے کہ آدمی تکبر سمجھتے ہوئے اس کو اہمیت نہ دیتے ہوئے ننگے سر نماز پڑھتا ہے, تو اسی نماز ایسے بارے میں علماء نے آدمی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, اس نے نماز کی اہمیت کم کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہی تین طریقے ہیں, ان میں سے دیکھ لینا چاہیے جو آج کے سر نماز پڑھتا ہے وہ کس طریقے سے, اور کون سا جو ہے وہ ان تینوں طریقوں میں سے کون سا طریقہ اپناتا ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے آپ کی اولاد مسجدوں میں جاؤ تو اپنی زیب و زینت کر کے جاؤ, وکلو وشربو اور کھاؤ اور پیو, بلا تصرفو لیکن حد سے نہ بڑھنا, نہ یہ کہ تم لوگ کھانے سے باز آ جاؤ اور نہ ہی کہ تم لوگ بالکل یعنی اسراف پہ آ جاؤ کہ آدمی کھانے میں چند روٹیوں پر گزارا کر سکتا ہے, تھوڑے سے سالن پر گزارا کر سکتا ہے, تو پانچ دس یعنی زیادتی کرنا اور اسراف کرنا رب کو یہ قطن پسند نہیں. اس دن میں نے اسراف کے بارے میں عرض کیا تھا کہ بزرگان دین نے ارشاد فرمایا صحابہ و تابعین روایات ہیں کہ اللہ کی راہ میں پہاڑ سونا بھی خرچ کر دو تو اسراف اثر نہیں ہوتا, اور اللہ کے سوا بے حیائی درہم خرچ کرو وہ بھی اسراف میں شامل ہو جائے گا. یا بعض لوگوں نے تعریف کی کہ جو دل میں آئے وہ کھاؤ, تو یہ بھی ایک اسراف کی قسم ہے. آج میرا دل گھر میں یہ کھانا پکا میرا دل نہیں کرتا, میں تو ہوٹل سے کھاؤں گا, میں تو فلاں جگہ سے کھاؤں گا, تو یہ بھی اسراف میں آتا ہے. کہا جو مل جائے وہ کھاؤ, رب کا شکر ادا کرو لیکن حد سے نہ بڑھنا, اسراف نہ کرنا, پانی کی طرح پیسے کو نہ بہانا. اپنے کھانے پر تو آدمی اتنا خرچ کرتا ہے, سینوں روپے ایک یعنی وقت کھانے پہ لگا دیتا ہے, اور جو مانگنے والا ایک روٹی مانگے تو اس کو بھی ایک روٹی بھی دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے, چند یعنی پہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ آدمی ایک وقت کا کھانا ہی کھلے. تو اس لیے اللہ جل مجید الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ خبردار کھاؤ پیو ضرور کیونکہ یہ مجبوری ہے. بلا تصرفو حد سے نہ بڑھو, انہ لا یحب المصرفین, کیونکہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا, کھانے پینے میں نہ رہائش میں. دیکھیے ہاں آدمی جو ہے عام مکان میں بھی رہ سکتا ہے, تو کروڑوں کا مکان بنا کے رہنا اور چاہے تو اس میں سے سینکڑوں مکان غریبوں کو بنا کر دے سکتا ہے. آدمی چند یا کم بھی رہ سکتا ہے, سینکڑوں کے حساب سے کمرے بنانا کہ کبھی ان رہائش کا موقع بھی نہ ملے, تو یہ اصف ہے. ہم لوگ نے کتنے بڑے مکانات میں رہائشیں رکھتے ہیں اور ہم کہاں تک چلتے ہیں کہ یعنی ایک آدمی چاہتا یہ ہے کہ چار آدمی گھر میں رہنے والے ہیں تو چار کے لحاظ سے 50 وہ کمرے بنا دیتا ہے, کئی منزلہ عمارت بنا دیتا ہے. ہم وہ اسی سے غریب آدمی کا تن کو ڈھانپ دیتا, کسی عزت دار آدمی کو چھوٹا سا مکان بنا دیتا کہ اس کی عزت بڑھ دی, اس کی غیرت بڑھ جاتی, تو کتنا اچھا تھا. تو ہم اپنے اسراح میں ہم نے آسمان سے باتیں کرتے ہوئے کوٹھیاں بنا لی, بلڈنگیں بنا لی, اور لیکن ہمارے بازو میں ایک آدمی بغیر چھت کے سو رہا ہے, بغیر مکان کے رہ رہا ہے, ہمیں اس کی تکلیف کا نہیں پتا. دیکھیے اسلام تو کیوں پیارا, اسلام تو کتنا عظیم ہے. نیک کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو کتنے سنہری اور کتنے اچھے اصول بیان کرے, کہا کہ جو آدمی مکان بنانے کے بارے میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بتایا, کاش آج اس پر عمل ہو جاتا. کہا کہ اپنے ہمسائے سے اونچا مکان نہ بناؤ, کیوں کہ گرمیوں میں اس کی ہوا رک جائے گی اور سردیوں میں اس کی دھوپ رک جائے گی, اور جب تمہارا بیٹا اپنے چھت پر چڑھے گا تو اس کی بچی کی بے پردگی ہوگی, کہ گھر میں عورت بعض اوقات ننگے سر بھی ہوتی ہے, بے منہ بھی بیٹھی ہوتی ہے, جب تم اپنی چھت پہ چڑھو گے تو اس کے گھر میں تمہارا ہم جائے گا, تمہاری نظر پڑے گی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری بہو بیٹیوں, ہماری ماں بہنوں کا اتنا خیال ہے جتنا اپنا ہم کو نہیں ہے. میرے آقا نے تو ہماری ماؤں بہنوں کی عزت اپنے گھروں میں بھی محفوظ کر دی, کہ کوئی ہمسایہ بھی اپنی چھت پہ چڑھ کے ہمسائے کے گھر میں جھاتی نہ مارے, ہمسائے کے گھر میں نظر مارے, کہ اس وقت ممکن ہے کوئی عورت نہا کٹھی ہو, کوئی اپنے بال بالکنگی کر رہی ہو, کسی کے ننگے چہرے پہ کسی کے نظر نہ جا پڑے. ہم خود اپنی بیوی کو, اپنی بہن کو, اپنی بیٹی کو یہ سارا کچھ کرا کے اپنے ساتھ بازار میں لے کر نکلتے ہیں. ہمارے تو پیر و مرشد کہا کرتے ہیں کیسی بیہی کا دور آ گیا, کیسا انسان کس حد تک چلا گیا کہ اگر کسی نوجوان کو کوئی کہے کہ میں تیری بہن کو دیکھنا چاہتا ہوں, کسی باپ کو کہے میں تیری بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں, تو لوگ کہتے ہیں اس کو قتل کر دیا جائے گا. لیکن وہی آدمی جو اب تو اس سے لڑ رہا ہے, تو نے کیوں کہا؟ اگر وہ آدمی نہ کہتا, چند منٹ بعد بیٹھ کے انتظار کرتا, وہ نوجوان بھائی اپنی بہن کو خود لے کر نکلتا, وہ اپنی بیٹی کو خود لے کر نکلتا, اور ایک آدمی کے دیکھنے پر تو لڑ رہا ہے, ساری دنیا کو دکھاتا, سارے بازار کو وہ دکھاتا. تو وہ آدمی جو ایک آدمی کہے میں تیری بہن کو دیکھنا چاہتا ہوں, تو آدمی لڑتا ہے, وہی آدمی اپنی بہن کو بے پردہ بازاروں میں لیے پھرتا ہے, وہی بھائی اپنی بہن کے ساتھ ہوتا ہے, تو اس کو غیرت نہیں آتی. تو اس لیے اللہ کے محبوب کو تو ہماری ماؤں بہنوں کی غیرت اور عزتوں کا اتنا خیال تھا کہ ہماری گھروں میں بھی ہماری عزتیں رکھ لیں. پھر آقا نے فرمایا کہ زیادہ کھانے والے تیرے پاس دولت زیادہ ہے, تو جب تو گوشت پکائے تو اتنا لا کہ اپنے ہمسایوں کو بھی دے سکے غریبوں کو, اور اگر نہیں دے سکتا تو اپنے اس ہنڈیا کے خوشبو سے اپنے ہمسایوں کو تنگ نہ کر. فرمایا اگر پھل لاؤ تو اتنا لاؤ کہ غریب ہمسائے کو بھی دے سکو, اگر نہیں لا سکتے, کوئی ہر شخص تو اتنا امیر نہیں ہے, تنخواہ ملی آج اس کا دل چاہ رہا ہے کہ میرے غریب بچے آج تھوڑا سا کھا لیں, تو کہا اگر نہیں دے سکتے غریبوں کو تو پھر اتنا لاؤ اور ایسا کھاؤ کہ چھلکے بار ان کے دروازے آگے پھینک کے ان کے بچوں کو تنگ نہ کرو. ان کے بچے باہر نکلیں گے, دیکھیں گے یہاں چھلکے پڑے ہوئے ہیں, وہ اپنے والد سے شکایت کریں گے, فرمائش کریں گے, والد کے پاس پیسے ہیں تو پھر چوری کرے گا, کہیں ڈاکہ مارے گا, جھوٹ بولے گا, رشوت لے گا. اور یہی مسائل ہیں آج ہمارے معاشرے کے. ایک کو دیکھ کر اس کے گھر میں فریج ہے میرے گھر میں بھی چاہیے, اس کے گھر میں ٹی وی ہے میرے گھر میں بھی ہونا چاہیے, اس کے گھر میں یہ چیز ہے میرے گھر بھی ہونی چاہیے. تو یہ الحاق متقاصر حتی زرتم المقابر, دنیا کی بہتات میں مقابلہ بازی میں تم اتنے غافر ہو گئے کہ تمہیں یاد ہی نہیں رہا میں اپنے مسائل سے بھر جاؤں, میں اپنے مسلمان بھائی سے بھر جاؤں, میں فلاں دشمن اور شریف سے بھر جاؤں. اس کے ایک کمرہ ہے میرے دو ہونے چاہیے, اس کی ایک گاڑی ہے میری دو ہونی چاہیے, اس کی چھوٹی ہے میری بڑی ہونی چاہیے, اس کے ایک منزلہ مکان ہے میرا 10 منزلہ ہونا چاہیے. انہوں نے ساری زندگی گزار دیتے ہیں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش میں, یہ نہیں دیکھتے کہ نیکی کی طرف بھی جانا چاہیے. اسراف کرتے ہوئے جب ہم اپنے مات میں آتے ہیں جب بیٹی بیٹے کی شادی ہوتی ہے ہم لاکھوں بہا دیتے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں. وہ کہا اسراف نہ کرنا, کیوں کہ اللہ جل مجدل کریم اسراف کو پسند نہیں کرتا. اب یہ ہے کہ اسراف نہیں کرنا تو کیا آدمی کپڑے اتار دے, کیا آدمی ہمیشہ پرانے کپڑے پہنے, کیا آدمی سوکھی روٹی کھانی شروع کر دے, کیا آدمی اللہ کی نعمتوں کو سے ہاتھ کھینچ لے؟ نہیں. اللہ جل مجدل کریم نے جو ہمیں دین دیا بڑا معتدل دین دیا. میرے آقا نے فرمایا خیر الامور اتھا, میانہ روی بہت اچھی چال ہے, نہ اسراف کرو نہ کنجوسی کرو. یہ کنجوسی بخیلی یہ بھی بہت بڑی بلا ہے, یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اللہ نے دیا ہے تو کھانا بھی چاہیے, اللہ نے دیا ہے تو پہننا بھی چاہیے, اللہ نے دیا ہے تو خرچ بھی کرنا چاہیے, لیکن حد سے نہیں بڑھنا چاہیے. ارشاد فرماتا ہے کل اللہ جل مجد القول, میرے محبوب فرما دیجئے من حرم زینت اللہ ہے, اللہ کی عزت کس نے حرام قرار دی؟ اللہ تیا خرج عباد ہی, جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی طیبات میں رزق اور پاکیزہ رزق, جو رزق میں سے پکیزہ ہے وہ کھاؤ. جو اللہ نے نعمت دی ہے تو زینت کا حدیث ہی میں ہے, اللہ جل مجد و کریم جب نعمت دیتا تو اس کا اظہار بھی چاہتا ہے. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم کو نعمت دی تم ساری دنیا کے سامنے بھوک کا ڈھورا پیٹتے پھرو, میں تو مر گیا, میں تو غریب ہوں, میرے تو پلے کچھ نہیں. جب اللہ دیا تو کہو اللہ کا شکر ہے, اللہ نے بڑی کرم نوازی کی ہے, اللہ نے بہت سالوں پر مجھے فضیلت دی ہے. ہم لوگ یہ بڑا عجیب سا ہمارا معاملہ ہے, اللہ دیتا ہے پھر بھی نہ شکری کرتے ہیں. مر گئے جی, آج کل تو کچھ نہیں ہے جی, میرا قدم تو پیچھے کی طرف جا رہا ہے, میں جس میں ہاتھ ڈالتا ہوں مجھے تو ناکامی ہوتی ہے. ارے اللہ نے کتنے آدمیوں سے اچھا بنا دیا, کتنے آدمیوں سے زیادہ عزت دے دی, دولت دے دی, ذرا ان کو بھی تو دیکھ. اگر تیرا ایک منزلہ مکان ہے تو ان کو بھی تو دیکھ کہ جن کے پاس خیمہ نہیں ہے. اگر تیرے پاس ایک گاڑی ہے کرو تو سیمت جو اللہ جل مجد کریم نے جو زینت دی ہے اس کو استعمال کرو. اللہ کا یہ ہے کہ جب اللہ دیتا ہے تو اس کا اظہار ہونا چاہیے. یعنی ایک صحابی آئے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اس کے کپڑے دیکھے تو کہا کیا تیرے پاس اور کپڑے نہیں؟ یہ بہت سارے ہیں. تو کہا پھر ان کو پہنتا کیوں نہیں؟ پہن رب کا شکر ادا کر, رب چاہتا ہے کہ میری نعمت کا اظہار ہو. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں آدمی میری نعمت کو استعمال کر رہا ہے اور لوگوں کو بتا رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے. جب دولت نعمت رب دیتا ہے تو اس کا اظہار چاہتا ہے. تو جب نعمت عظما دے دی, جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو نعمت عظما مل گئی, آقا کریم کی نعمت عظما ہم کو مل گئی, تو اس کا بھی اظہار ہونا چاہیے. گلی گلی بازار بازار بتانا چاہیے کہ ہمیں آقا ملے ہیں. تو جس دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ہو, جس دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہو, وہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ آج وہ مبارک دن ہے, اللہ نے ہم پر کرم نوازی کی ہے, ہمیں اپنی نعمت عظما سے نوازا ہے, ہم آج اس کا اظہار کر رہے ہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, رب کہتا ہے میری نعمت کا چرچا کیا کرو, لوگوں کو بتایا کرو. تو جو سب سے بڑی نعمت ہے رب کی وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. اس لیے ہم جب آقا کی نعمت ملتی ہے تو ہم پھر دھوم مچاتے ہیں, ہم پھر کائنات کو بتاتے ہیں کہ آقا کریم کی نعمت, اللہ جل میں کریم کی نعمت عظما ہمیں مل گئی ہے. اور گلیوں بازاروں میں جب کوئی آدمی بازار سجاتا ہے, اپنے گھر میں جھنڈیاں لگاتا ہے, پوچھتا ہے کیا ہوا, تو کہتا ہے نا آج فلاں مہمان آنے والا ہے, یا فلاں افسر آنے والا ہے, یا فلاں ایک یعنی وی آئی پی قسم کا آدمی آنے والا ہے. تو جب 12 ربیع الاول کا دن ہوتا ہے, ہمارے بھی گھر پھلتے ہیں, گلیاں بازار پھلتی ہیں, تو کوئی پوچھتا تو ہوگا نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو کہنے والا کہتا ہوگا نا کہ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے, آج تو میرے آقا آ گئے, آج تو آمنہ کے لال آ گئے. تو رب کہتا ہے اللہ نے جب دیا ہے تو زینت بھی کرو, اس کا اظہار بھی کرو, اور اللہ نے رزق دیا ہے تو اس کو کھاؤ بھی. کل ہے یا للہ زینا آمنو فی الحیات دنیا, کہہ دیجئے یہ ساری نعمتیں, یہ ساری برکتیں, یہ سارے حلال جو ہیں یہ ان کے لیے ہیں جو ایمان لائے دنیاوی زندگی میں. خالصتاً یوم القیامہ, قیامت کے دن تو خالص ہیں ہی ان کے لیے. یہاں تو دنیا میں کافر کو بھی ملتا ہے, عیسائی کو بھی ملتا ہے, یہودی کو بھی ملتا ہے, مشرق کو بھی ملتا ہے, بے نمازی کو بھی ملتا ہے, نمازی کو بھی ملتا ہے, لیکن اللہ کہتا ہے قیامت کے روز صرف مومنوں کو ملے گا. میری نعمتیں صرف مومنوں کو ملیں گی. یہاں دنیا میں میں رازق ہوں, سب کو رزق دے رہا ہوں, میں کریم ہوں, سب پر کرم کر رہا ہوں, میں رحمان ہوں, سب پر رحم فرما رہا ہوں, لیکن قیامت کے دن میری رحمتیں، میری برکتیں، میری نعمتیں، میرے فضل، یہ صرف مومنوں کے لیے خالص ہوں گے. کسی کافر کو، کسی بےمان کو اس میں سے ایک جرہ تک، ایک کا تک، ایک ذرہ بھی نہیں ملے گا. یہ سب دنیا میں ان کو دے دیا گیا، آخرت صرف خالص تن. یہ یوم القیامت کے دن خالص مومنوں کے لیے ہے. کذالک نفصل الآیات، اسی طریقے سے ہم آیتوں کو تفصیل ساتھ بیان کرتے ہیں. لقوم یعلمون، علم والی قوم کے لیے. اب اللہ جل مجد و کریم ارشاد فرمایا، انما حرم ربی الفواحش، میرے رب نے فحاشیوں کو، فحاشی کو حرام قرار دے دیا ہے، بے حیائی کو حرام قرار دے دیا ہے. ما ظاہر منہا و ما باطنا، ظاہری بے حیائی ہو یا قدم ننگے پاؤں، کہا ظاہرا بے حیائی بھی اللہ نے نافذ کی، حرام قرار دے دی، اور باطنی چھپی ہوئی بے حیائی بھی اللہ نے حرام قرار دے دی. والاسم والبغی، اور گناہ اور نہ حق بغیر الحق کے، اور کسی پر نہ حق زیادتی اللہ نے حرام قرار دے دی. بغاوت کرنا، نہ حق کسی کے اوپر زیادتی کرنا، کسی غریب کا مال چھین لینا، یہ سب ناجائز قرار دے دیا اور یہ حرام قرار دیا. عام شیخو باللہ ہے کہ تم ان کے ساتھ کسی کو شریک چڑھاؤ، معلوم یونزل بہی سلطانہ، کہ جس کی اللہ نے کوئی سند نہیں دی، اللہ نے کوئی دلیل نہیں دی. تم یعنی یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اللہ کے ساتھ اسی کی مخلوق سے اس کے سامنے کھڑا کر دینا، اس کی عبادت شروع کر دینا، اس کی ذات و صفات میں اس کے مثل مان لینا اور اس کی یعنی شریف چھڑا لینا. تو اللہ کہتا محبوب فرما دیجئے، اللہ نے بے حیائی حرام قرار دی، ظاہری ہو یا چھپی ہو، گناہ حرام قرار دیا، اور بغیر حق کے نہ حق زیادتی حرام قرار دی، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک حرام، یہ حرام قرار دے دیا. وَأَن تَقُولُوا لِلَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ بات اللہ پر کہو جس کا تمہیں علم نہیں، یہ حرام قرار دے دیا. یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ کے بارے میں آدمی باتیں بڑھ بڑھ کر کرے، اپنی طرف سے جوڑ جوڑ کر کرے، اللہ نے یہ فرما دیا، اللہ نے وہ فرما دیا. اللہ رب کی بات کا اثبات کرنا اور اللہ کی طرف منسوخ کرنا جس کا علم نہ ہو، یہ بھی شرک کی طرح ہے، یہ بھی یعنی بے حیائی کی طرح ہے. تو فرمایا ان سب کو یعنی ہم نے حرام قرار دیا. والے کل امت، اور ہر امت کے لیے، ہر گروہ کے لیے اجل، ایک وعدہ ہے، ایک وقت مقررہ ہے. فائزہ جا اجل، جب ان کا وعدہ آ جائے گا، جب موت آ جائے گی، لا یستاخرون، ایک گھڑی پیچھے نہیں ہوگی، ساتانے گھڑی پیچھے نہیں ہوگی، فلا یستقدمون، نہ ایک گھڑی آگے. یعنی ہر شخص کی موت کا وقت ہے، ہر قوم کی موت کا ایک وقت ہے. جب موت آئے گی تو ایک گھڑی آگے نہیں، ایک گھڑی پیچھے نہیں، جو ہو چکا لکھ چکا وہی ہوگا. تو آدمی کیوں پھر موت سے ڈرتا ہوا اللہ رسول سے بھاگ کر یعنی کافروں کی پناہ میں آ رہا ہے؟ آدمی کیوں جو ہے، جب موت آنی ہے تو آنی ہے، ساری دنیا خلاف ہو جائے گی تب بھی آنی ہے، ساری دنیا حق میں ہو جائے تب بھی آنی ہے. کہا ایک وقت مقرر ہے، ایک منٹ آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتا، جو رب نے لکھا وہ ہونا ہے اور اسی کے مطابق اس دنیا سے جانا ہے. تو اس لیے آدمی بے حیائی سے بھی بچے، بدتمیزی سے بھی بچے، اور شرک سے بھی بچے، کفر سے بھی بچے، اور اپنی موت کو یاد رکھے، کیونکہ موت کا وعدہ مقرر ہے، وہ آج نہیں تو کل آنا ہی آنا ہے. تو جب پتا ہے کہ جانا ہے ایک دن، تو جانے والے کو یہ یعنی یہ لگانے اور ساری زندگی اسی پہ خراب دینے، یہ جائز نہیں ہے. کون فی دنیا کا انا کا غریب، دنیا میں یوں رہو جیسے مسافر رہتا ہے، آج آیا اور کل چل دیے. 1400 سال سینا نوح علیہ السلام نے عمر پائی، اور جس دن ملک الموت آئے تو پوچھا، اے نوح کتنی دیر ہو گئی؟ تو کہا یوں لگتا ہے جیسے ایک کمرے کے دو دروازے ہیں، ایک سے داخل ہوں اور دوسرے سے نکل رہا ہوں، یا یوں لگتا ہے کہ جیسے مسافر چلتا ہے اور راستے میں ایک درخت آتا ہے، اس کے سائے میں آتا ہے اور سائے سے گزرتا ہوا آگے چلا جاتا ہے. 1400 سالہ زندگی یوں گزر گئی. ہم ہی اپنی طرف دیکھیں، ابھی کل کی بات ہے ہم اسکول میں پڑھتے، ابھی کل کی بات ہے ہم بچے تھے، ایک ایک چیز یوں نظروں کے سامنے گھوم جاتی ہے. ابھی یار کل ایسے تھا، ابھی چند دن ہوئے، ابھی ہم دیکھو بوڑھے ہو گئے، ابھی ہم جا رہے ہیں. تو ایسا یہ چل چلی کا میلہ ہے، کوئی آج کوئی کل جا رہا ہے. تو جب موت کا وقت مقرر ہے، جب جانا ہی ہے، تو پھر آدمی بے حیا کیوں پڑے، بدتمیزی کیوں پڑے؟ موت کو ہما وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ اکثر ذکر حضان لذات کہا اکثر کر کیا کرو جو لذتوں کو توڑنے والی ہے. عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی ہے؟ فرمایا موت. جو موت اگر ذہن میں آ جائے تو اچھے کھانے کی لذت، اچھے چہرے کو دیکھنا اور کسی چیز کا پتہ بھی نہیں چلتا. جب موت سامنے ہو تو کوئی کھانا اچھا نہیں لگتا، کوئی انسان اچھا نہیں لگتا. تو اس لیے فرمایا موت کا وقت مقرر ہے، نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، لہذا ہمیں اپنی موت کو ہما وقت یاد رکھنا چاہیے. دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم مہربانی فرمائے، ہمیں موت کو یاد رکھنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے، موت ہماری سامنے ہماری آنکھوں میں ہو اور ہم موت کو یاد رکھتے رکھتے اس دنیا سے جائیں اور اللہ جل مجد الکریم کی رضا جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو. اگر رازل بھائی ہیں تو وہ رات کو وہ اتنا سنا رہے کل وہ پوری نہیں ہو سکی تھی، اگر مہربانی فرمائے رازل بھائی تو وہ رات والی نعت شریف ذرا دوبارہ ہمیں سنے کی کوشش کریں. راز بھائی پلیز.